Demonstrálók inzultálják a Hír TV riporterét. Demonstrálók úszkálnak. Fónagy János nem érti. Fónagy Jánost nem értjük. Pusztító sikere van semmilyen magazinjának. Boldog napszakot! Jó reggelt, jó napot, jó délután, nem tudom, estét. Boldog napszakot, röviden. Ja, így van. Így is lehet mondani. Hogy érzed magad, Ádám? Jól van, ez így remekül érzem magam. Jó, jó minden, csodás. Tegnap kicsit... Jó fókuszcsoport rész lesz a hétvégén. Hát ilyen? Legalábbis kicsit későn forgattuk, de majd holnap alszom, vagy ma. Hogyha ez segít, nem segít akkor semmi. De van egy jó hírem, Ádám. Nem lesz jó hír biztosan. Ez... Már régóta érek itt, csoki, már nem tudsz ilyenek átverni, bazzen. De hogy nem, van egy nagyon jó hírem már. Lemondott valaki? Nem, szerda van, nap települése. Szegléd meg ilyenek nem lesznek a nap települése, mert nem mehetünk fellépni oda. Mi azt mondta egész Szegléd, hogy te nem mehetsz oda. Te se. Én se. Várjál, most már ideges vagyok. Kecskemét se, azt hiszem, nem tudom még hova néztünk helyeket. Szolnok, Ceglét, Kecskemét. Ja, ja, vagy lehet, hogy voltak helyek, csak kicsik. Ilyen 5-600 fős helyeket kerestünk. És... De ez nincsen mindenhol. Nem, valahol azt mondták, hogy itt próbálkozni sem érdemes. Bum, döntöttem. Szeghalom. Szeghalom. Én ebben hiszek most a Szeghalomba. Érdekes tények. Szeghalom város Békés vármegye északi részén a szeghalmi járás központja a 15. század végén mezőváros volt, melyik nem, majd elnéptelenedett. Jó, melyik nem. 1711 óta folyamatosan lakott település, és 1984 óta város. Na, ezek voltak az érdekességek, bár ugye Google-el vitatkoznánk, hogy mi számít érdekességnek, vagy érdekes tényeknek. Majd fun fact-et vártam, nem azt, hogy most hol van észak-keleti részén. Na jó, azért tegyük hozzá, hogy angolul quick facts-nek hívják ezt, az érdekes tényeket, és ez viszont valószínűleg, ez viszont tény, hogy quick ez a fact. De ez fact, is van. Hogy ezek quick factek. Csak is megnyugodhat, ahogy látom. Van. Miért van, szóltó? Amit morgott előtte is már teki, de azt nem... Nem tehetünk róla, teki nem segített itt a dolgokon. Nézd csak, ja oké, okay. Na tessék, most, figyelj, most ezek jól néznek. Ezt érdemes nézni, ez a szeghalom. Bocsát, menj vissza, milyen jó volt már az a... Még vissza. Még a vonat is jár. Még. Hát emellett csak úgy elmész, még hattyú is van. Van itt minden. Szép. Nézd meg, tűzoltókocsi, vadonatúj. Figyelj, lassan lehet, hogy használni kell ezt is. Nézd, híd is van. Híd is van. Kuka is van. Van ez kuka. Szeghalom azért egy epic hely. És nézd csak, de közelítsél be. Még, és itt nézd csak, van Szeghalom berettyógát, nézd meg. Egy kutya. Zseniális. Nagyon jó. Lehet sétálni a Szeghalomról. Mi ott a helyzet Szeghalmon? Jól vagytok? Meg vagytok? Volt már a Magyar Péter. Ezt minden helyre elmegy, nem? Vannak mindenféle folytágak. Hogy annyi helyre elmegy a Magyar Péter, hogy most már meg fog sértődni az a kis falu, ahol nem megy el. De ennyi helyre azért nem lehet elmenni. De Szeghalom azért még viszonylag azt mondom, hogy az még nagy, oda talán még elmegy. Hát járásközpont. Járásközpont, hát ne viccelj. Igen, de... 8000 ember. Hát igen, csak lehet, hogy ő is olvasta, hogy Szeghalom az elnéptelen. De nézd, ott van, még van ilyen töviskés is. Na jó, mindegy. Oké. Okay. 3 hete volt ott a Magyar Péter. Tessék. Mondom, hogy mindenhol ott van. Klónozva van ez a Magyar Péter. Nem tudom, hogy lehet ennyi helyre elmenni, meg ennyi dolgot csinálni. Naponta 3 helyen van. Amikor a választás előtt volt, hogy napi 5 helyen volt. Elképesztő. A munkabírását nem lehet elvitatni amúgy. Nagyon jó amúgy ez a Szeghalom. Ez van ilyen jelzés, ilyen Google hely, hogy otthon valaki úgy tűnik, hogy publikba mentette el. Véletlenül? Igen. Hát valakinek biztos az otthona. És van olyan is, hogy Kis Zoltán. Ott a Kis Zoltán, hogy gyerekek vannak a gépben, nem mutatom meg, de... és van egy darab értékelése. Egyes. Meg van jelölve egy ember a Google térkép. Igen. És tényleg egy csomó kép van oda. De nem egy Facebook profil, haló. De ott egy csomó kép. A háza, ott jó van, hogy hempereg valami, nyugágy, napágyban. A párjával egy kép. Ez egy kép, amire az van írva, hogy kuka. Nem értem, mi történik Szeghalmon. Lehet, hogy ott a Google Maps-et használják Facebook helyen. Kis Zoltán, van egy darab egyes értékelés, és ráadásul névvel. Figyelj, kis Zoltán, hogyha nézed, akkor a Panyik Szabolcs azt mondta, hogy egy csillagos vagy 5-ből. Na. Csak mondom, ezt az információt tudom átadni. Jól van, ez így informál. Ezek voltak a mai híreink, köszönjük szépen. Már egymást értékelik az emberek. Szeghalmon. mi fog történni még, Csoki? Mert be akartál számolni. Egy egészséghónap fog történni. Azt a minden. A jövő héttől megint egészségesen élünk. Hát április 1-től maradjunk ennyiben. Egy éve volt az egészséghónap? Több. Igen. Hát ott egy héttel később kezdtük, de most április 1-ével elkezdődik. Hoppáré! Április 1-én egészséghónap. Mit szóltok ehhez? Úgy készüljetek, hogy ugyanaz lesz, mint legutóbb. Azóta nem voltatok annak egészségesek amúgy. Vissza kell térni ehhez, itt, ahogy kivirágzik a természet, kinyílnak a virágok, ti is kinyíltok egy kicsit, ki lehet menni egészségesen élni, mozogni, egy kicsit odafigyelni magatokra, legalább ezt a 80-20-at megpróbálni, megcsinálni, és ugyanúgy az Instán majd várjuk a sztorikat a sportolásról, meg az egészséges életmódról, és akkor ott majd együtt végignyomjuk ezt a hónapot, de ezekkel kapcsolatban majd még információkkal jelentkezünk, hát legkésőbb jövő héten, amikor elkezdjük. Addig is ne felejtsétek el, hogy próbáljátok meg kialudni magatokat. Az alvás nagyon fontos, a megfelelő mennyiségű alvás. Meg idén is le kell szokni a cigiről mindenkinek. Meg le kell szokni. Minden évben leszoktok most a cigiről. Van, hogy napjában többször. Így van, ez most ez igaz. A health is félre kell rakni. De meg kell csinálni. Milyen fűről, miket kérdeztek? Arra már rég le kellett, betiltották már az illegális drogokat. Nem tudtátok? Arról igen, és nem tett. Szabad semlegesen beszélni róluk, úgyhogy a borzalmas illegális drogokat. Drog, az nagyon rossz drog. Rossz. Az egészség jó, a drog rossz, drogmentes egészség hóna. És alkoholt lehet inni majd az áprilisban? Nem. Mértékkel? Nem, hát elvileg ugye nem volt alkohol a legutóbbi egészség hónapban, hogyha jól emlékszem, úgyhogy nem. Egészség hónap. Hamarosan, jól van ez így. Le kéne védetni ezt az egészség hónap. Igen, ezt nem használhatja senki. De csak egészséges életmódra nem használhatja. Sőt, az egész egészséges életmódot le kéne védni. És bárki, aki egészségesen él, az fizetni kell nekünk. Igen, a kasszatibiből mondjuk meggazdagodnánk, de az nem biztos, hogy egészséges. Nem tudom. Miket? A kasszatibi kaját árul, vagy sportot? Én nem is tudom. Életmódot, Ádám. De most ez kaja vagy sport, vagy mindkettőt? Ilyen bundle-ben is lehet menni, vagy hogy? Beszélgetést árul valójában. Az lenne, hogy ugye, mert valamire kell levédetni, de amúgy, tehát egészségtelen dologra föl lehetne használni az egészséghónapot. Kéne valami új termék, valami borzalmas egészséges kaját találjunk fel, ami olcsó, egészséges és tápláló, és még nincs divatban. Már csak ennyi a dolgunk. Már csak egy jó ötlet. És nagyon finom. Mert az a baj, hogy az egészségtelen dolgokat azért eszed, mert finomak. Mert különben miért ennéd? Ha még nem is finomak, meg egészségtelenek, az mondjuk a cián. Az nem jó. Az nem eszed. Nem szokták nagyon igen. Gyakran. És de ha valami egészséges, de nem jó íze van, akkor eszed, mert egészséges. Szóval nem lehet megcsinálni azt, hogy nagyon finomak legyenek, és csak az egészséges dolgok legyenek nagyon finomak. De valójában az egészséges dolgok is finomak. Hát igen, csomó dolog, de miért van az, hogy egy egészségtelen dolgok is finomak? Egy gumicukor is nagyon finom, meg egy chips, főleg, hogyha ugye... Szarvasgombás csiki. Igen, amit te nem szeretsz, soha nem szeretnek, én imádom. Egy csikiből a sört, az jobban. Na mindegy, hát ez ilyen. Sajnos a biológia az rákényszerít minket, hogy nekünk kell az összes tápanyag. Ez az tápanyag, ez az íze, raktározzuk el télire. Ez a mi keresztünk. Én azon gondolkoztam, hogy az egészség hónapon, én meg azt kezdem el, nyilván egy csomó dolog mellett, hogy már régóta ki akartam próbálni, hogy nem fogok inni, enni semmi cukrosat, és édesítőset sem. Mondjuk én nem is nagyon szeretem az édesítő mellékízét, hogyha mondjuk lehet választani kólából, inkább a cukrosat iszom, mert nem szeretem az édesítőt. Elviszi az ízlést ezt, és hogy egy kicsit így visszaállítani az ízlelő bimbóimat, ami így kicsit szét van ebben a mai világban, vagy cukorral, vagy édesítővel, ilyen nagyon ilyen geil irányba elmegy. És hogyha az ember leszukik ezekről egy időre, akkor utána nagyon furcsának hat, meg se tudja inni utána az ilyen cukros dolgokat. De szerintem az a fontos, hogy, hogy akkor az édesítős dolgokat is magunk mögött kell hagyni. Nyilván, amiben mondjuk természetesen van cukor, nem hozzáadott cukor, nincs édesítő, azt szerintem belefér. De hogy ilyen az édesítős és a cukros dolgokat én mindenképp szeretném mondjuk 100 napra elhagyni, és utána meginni egy kólát, hogy milyen, és valószínűleg borzalmas lesz. Azt ne felejtjétek el, hogy nem kell mindannyiótoknak úgy csinálni ezt az egészséghónapot, mint Ádámnak, hogy akkor gyakorlatilag elvonul a hegyekbe, és aszkétaként... Azért, mert nem iszom a szutykos kólát, meg az édesítőszeres kólát. Igen, hanem... azt válasszátok ki belőle, ami nektek úgy érzitek, hogy épületes lenne. Nyilván amit nem tudtok megcsinálni, meg nagyon sok kérdés érkezett tavaly, hogy mit csináljon, igen, mit csináljon az, aki tűzoltó, és akkor olyan a beosztása, hogy akkor nem tud úgy aludni, hanem akkor éjjel, amikor tűz van mondjuk, és keltik fel, akkor azt mondja, hogy bocsánat, hát nekem a 8 óra vagy a 7 órát át kell aludnom. Nyilván igazítsátok ezt magatokhoz, ez egy iránymutatás. Ugye tavaly a Győző Molnár Anna ezt nem úgy csinálta, hogy akkor mindenkire kidolgozott egy egész hónapos tervet, azt nála meg lehet csinálni külön, az ő étrend tervezését, azt meg lehet kérni, hogy tervezzen nektek étrendet, de az, hogy mondjuk lehetőség szerint alakítsatok ki egy alvási rutint, hogy ne igyatok szénsavas üdítőt, cukros üdítőket, meg alkoholt, meg hozzáadott cukros ételt, fehérlisztes kajákat, hogy szezonális zöldségeket egyetek, hogy halat egyetek, kovászos kenyeret, a fehérlisztes sima papundekli kenyér helyett valami egészségesebbet. Ezek közül válogassátok ki azt, ami érdekel titeket, nem, a heti három mozgás, nem az időszakos bőjt, hogyha valaki nem akarja semmi szét. Könnyű kiválogatni, ami épp kényelmes, és amúgy is csinálom. Igen, és mi a lényeg vajon? Az lényeg, hogy egy hónapig sanyargasd magad, és utána elkezdjél zabálni minden szart. Hát ez hogy az a lényeg, hogy 80%-ban egészségesen kajálj, 20%-ban pedig nem egészségesen, és ezt fenntartsd egész muszáj. Évben. Megeszem a 80-t, és muszáj ezt a 20, meg muszáj ezt a hamburgert, mert csak azt mondtam. Hát ami kényelmes, hogyha neked az a kényelmes, hogy 100%-ban egészségesen élsz, akkor elköltöző a városból, az erdő közepéből, hogy a lehető legegészségesebb levegőt szívd be, mondjuk. De jó lenne. De rossz lenne egy erdőbe lakni. Hogyha ennek megvan a lehetőséged rá, meg megvan az ingerenciád rá, akkor csináld ezt. De hogyha te igazából ebből csak azt szeretnéd beemelni, hogy na jó, akkor végre elkezdek mozogni, akkor az is egy remek lépés. Úgyhogy ezt így értékeljétek, nem kell mindenkinek akkor most a világ megváltást bevállalnia és megígérnie, és aztán pedig utána összetörni, hogy nem sikerült mindent úgy tartania. Én szurkolok neked, Ádám, ehhez a 100 napos programodhoz. Köszönöm. Hogy nem iszol, nem eszel. Én már elkezdtem az egészség hónapot szeptemberben az edzéseket rendszeresen. És azok hogy állnak? Amúgy jól. Na, hogyha épp nem vagyok beteg. Szoktam mindig edzeni. Az egészségi akkor év. Hallgatom meg az összes podcastet, a Vétót, meg ilyeneket. Úgyhogy az a lényeg, azt akartam mondani a Csokker, hogy ne legyetek olyan lusta görények, mint amilyenek vagytok, szedjük nem. össze magunkat jövő nem. Nem, ezt akartam mondani. Ezt az Ádám akartam mondani. Ja. Azt akartam mondani, hogy csak undorodik tőletek. És azt akartam mondani, hogy alakítsátok ki az alvási rutinotokat, és 30 perc alvás előtt ne nyomkodjátok a telefonotokat, hanem inkább olvassatok. Úgyis ott van a könyv, amit nem egyszer megvettetek, meg kaptatok ajándékba, és akkor mondtátok, hogy jó, hát ezt majd de olvasom. Kelemen nem, annak, nem. A izét, Havas Henriktől. Igen. És nem olvastátok a Vona Gábor könyv a Havas Henriktől. És az Orbán Viktor könyve. A Dák Daninak a pamfletje a Fidesz recept. És nem olvastátok el, és akkor most itt van a lehetőség, remek alkalom, olvastátok el azt a könyvet, és igyatok 2 liter vizet. Egyszerre? Egyszerre. 8-szor egy nap. Jó, hát még nincs egészség holnap. Minden nap. Még nem kell csinálni. Most még ne ijjátok a kólát, egyétek a chipset, majd jövő hónapban. Erre készüljetek, ez lesz a következő. Na jó, van, mi van még? A Telexnek a videójából itt egy kis összefoglaló, amikor megpróbálták Súlyog Tamást interjúztatni. Én úgy gondoltam, hogy nekünk most ez itt elég lesz ezt megnézni, mert ez rendkívül szórakoztató. Majd idegesítő? Ugye a Súlyog Tamás, még igen, így kívülről. Várj, ez már shortként működött volna, de így ezt elcseszték. Ez egy tanács pedig, akkor a Telexnek. Igen, mert az a képarány miatt szerintem shortnak szánták. Az más kérdés, a YouTube-ban megígért, hogy már shortok 3 percesek is lehetnek, és azóta is nem sikerült ezt neki úgy látszik kivitelezni. Súlyog Tamás, köztársasági elnök. Mindenkit képviselő, népegységét képviselő ember. Igen, a megtestesítő. Hát megkérdezte a Telex, hogy mit gondol erről a poloskás beszédéről Orbán Viktornak, hogy amivel próbálja megosztani a magyar nemzetet, és ugye hát a Súlyog meg pont az egységet hivatott szimbolizálni, ugye mindannyian így gondolunk rá, és akkor a hivatala válaszolt, hogy ez valóban poloskákról szólt ez a beszéd, nem pedig embereket hasonlított poloskákhoz Orbán Viktor, és akkor ezt megírta a Telex, hogy Súlyog Tamás mégis hogy áll ehhez a kérdéshez, és aztán utána pedig ezt sérelmezték, mert hogy ez nem a Súlyog volt, aki ezt mondta, hanem csak a hivatala gondolja ezt, nem a Súlyog, úgyhogy mit terjesztik itt az álhírt a telexesek, úgyhogy ezt gondolom, ezt szerették volna megkérdezni tőle, vagy hát igen, mégis ki is derül. Talán a videóból lássuk, hogy klasszikust idézve, de sikerült. Napot! Csak kérdezni szeretnék elnök úrtól. Legyenek szívesek lehúzódni. Legyenek szívesek, köszönöm szépen. Jó, köszönöm, nem kell lögdösni, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Csak kérdéseket szeretnék feltenni elnök úrtól. A sajt majd kommunikációs igazgatóságnak fölteszik, és önök... Már próbálkoztunk a kommunikációs igazgatóságon keresztül, de nem sikerült. Hát ebből adódott ugye a probléma, hogy a kommunikációs igazgatóságon keresztül próbálkoztak, és amit ők válaszolnak, az sajnos nem az, amit a súlyok válaszolna. Nem tudjuk, mit gondol a súlyok. Az a Mirek van egy külön kommunikációs csatornája, ami nem azt mondja, amit ő. Akkor az mire van? Az kit képvisel? Ezt miért fizetjük? Igen, az kit képviselnek? Akkor nem csak önmagukat úgy tűnik, mint Gulyás Gergely a Kormányinfón. Gulyás Gergely Info, ugyebár, nem pedig Kormányinfó. Nem tudom kérdezni az elnök urat innen a kérdezni biztos, hogy 20 méteres távolságban. Biztos, hogy nem lesz lehetőség. De hát, ha leállna velünk elnök úr. Megfelelő alkalom is megfelelő mód. Jó, köszönjük szépen, elnök is. Tudná esetleg mondani egy megfelelő alkalmat? Találjatok, köszönjük szépen. Találjatok. A köztársasági elnök, hát most a köztársasági elnöknek miért kéne kérdésekre válaszolni, a magyar emberek kérdésére válaszolni? Nem ér rá, mert olyan fontos dolgokat csinál, mint a hát igen, az apátságnak a felújított apátságot adta át Tihanyban, vagy ott ünnepelt. Nem, hogy érdekes, tényleg a Súlyog Tamásnak tényleg semmi dolga nincs. De pingpongozik néha. Ha valaki, akkor ő leállhatna beszélni, ő az, akit kurva sokat fizetünk azért, hogy ne csináljon semmit. Hát nem azért, hogy ne csináljon semmit, kéne neki csinálni valamit, csak nem csinál semmit. Kérték a kollégákkal, hogy meddig lehet neki? Igen, azt mondták, hogy ez az oldalon. Egy picit húzunk rajta nekünk egy olyan 20 méter a biztonsági standard távunk. Nem sokat adjuk az oszlopig, hogyha elmennek, akkor az nekem tökéletes. Elnök úr, amikor önt keressük a sajtóosztályán, akkor kinek a válaszait kapjuk? Csak nem van távol vagyunk tőle. Ennyire rossz, hogy ilyen... Nem nagyon tudunk kommunikálni. Úgy van, rá van közelítve. Mit kérdeznének tőle? Oly, távol van tőlünk, és mégis közel. Igen. Köztársasági elnök úr, minden ember szívében akik egy kis köztársasági elnök, aki ott a távolban el. És akire nem lehet megkérdezni, hogy mi van. Nem derült ki. De mindegy, ott van még egy... Kis színes, de hát az annyira régi, nem? Hát a hétvégi. Igen, jó. Nem számoltunk be róla, mert hétvégén volt. Az Országos Vérellátó Szolgálat szerv donációs hírei következnek. A következő percekben Deme Orsolya országos koordinátort hallják az úgynevezett kombinált transzplantációkról. Jó reggelt kívánok a kedves tévénézőknek! Mai bejelentkezésünk alkalmával a kombinált szervátültetésekről szeretnénk tájékoztatást adni. Ja, legalább van valami hasznos is ebben a érdekes médiában. A kombinált szervátültetés a transzplantáció olyan speciális és ritkább formája, amikor egy elhunyt donorból eltávolított többféle szerv átültetése történik egy recipiens számára, akinél két különböző szerv végstádiumú elégtelensége alakult ki. Az elmúlt 10 évben... Az a csávó. Figyelj, vért ad, minden. Ez egy minta állampolgár, én azt mondom. A véradás az fontos, és mint egy világjegy részből kiderült, azt nézzétek meg, hogy hogyan éljetek sokáig. Nem fontos téma amúgy, lehet, hogy nektek nem fontos, de van erről két epizód. És a véradás az egyik legfontosabb dolog között van, hogy megállapították, hogy folytonos véradók azok tovább élnek, szóval a más nem. De már nem úgy, hogy folyamatos, tehát egyfolytában vért kell adni, hanem rendszeresen segít, vért adó emberek. Ilyen a képét mutatjuk meg önöknek, aki 20-24-ben kapott út. Deme Orsolya. Hogy lekeverték. Ennyi humoruk nincs. Csodálatos. És mikor keverték le? Ilyen a képét mutatjuk meg önöknek, aki 20... Most épp egy képet kéne mutatni, és miért nem akkor képet mutatja? Istenem, az meg tényleg elképesztő, hogy ennyi itt tartunk, hogy meglátnak egy Orbános sport, ezt megijednek, ezt lekevernek egy embert. Ez annyira tőlem távol áll ez a fajta karótnyeltség. Utolérték azt az embert, és azt mondta, hogy ez véletlen történt, csak épp ott volt vért adni, és látta, hogy már rendezik be a közvetítésre, és akkor már próbált egy kicsit tovább maradni, hogy beleálljon a képbe, és ennyi. Olyan vicces volt a csávó, mert pont akkor volt az M1-nél tűz, és akkor azt is írta, hogy reméli, hogy nem átkapcsolás miatti pánik okozta a tüzet, úgyhogy ha igen, akkor na bocsánatot kell. Jó fej, csávó, igen. Ja, jó, van, de nézzük meg, hogy mi történt tegnap, friss híreink, volt tegnap tüntetés. és erről is van egy remek beszámolónk. Hír TV tolmácsolásában megnézhetjük, hogy mi történt tegnap. Ugye, tehát Hatházi Ákos hirdetett tüntetést a gyülekezési törvény, a Pride betiltása miatt. Ennek kapcsán ugye tehát végül is az Erzsébet hidat szerette volna a tüntetéssel lezárni. Ezt nem engedélyezte a rendőrség a tüntetés megkezdése után, amit végül a Ferenciek terén kezdett meg. Megjött a kúriai döntés, hogy jogellenes volt a rendőrségnek ez az engedély megtagadása. Hát érdekes, de hogy milyen gyorsan döntött a kúria, de annyira gyorsan mégse, hogy mielőtt kezdődne a tüntetés, az előtt döntés szülessen erről. Úgyhogy érdekes módon, hát mindegy, végül is sikerült több hidat is lezárni a tüntetőknek. Néhány ezer ember azért volt, legalábbis amikor én még a délután folyamán ott voltam, és aztán utána pedig elvonultak több helyre. Több hidat sikerült lezárni a körúton. Körbe mentek a parlamentnél, befejezték, úgy tűnik az egészet. De lássuk a beszámolóját a Hír TV-nek. Mi történt az erőszakos tüntetésen, ugyebár ami nyilvánvalóan így történt, hogy tehát az van, hogy inzultálják a Hír TV riporterét, inzultálták. Na nézzük. Egy maroknyi momentumos politikus és aktivista lezárta a Rákóczi utat. Ez már biztos. Egy maroknyival nem biztos, hogy lezárod. Itt, mint hogyha a valóságnak nem megfelelő dolgok hangzanának el. Istenem, ezek a bemondók arcukat adják ez az ocsmánysághoz. Hát ez szomorú, igen. Ez nem rádég majd, nem szép. Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő hívott össze a Pride betiltása miatt. A helyszínen van tudósítom. Nem csak a Pride betiltása miatt, ezt azért hozzátenném. Szerintem itt minden mondatukhoz hozzá lehetne tenni egy diszkrémet. Szia Réka! Eredetileg a tüntetőknek nem engedték, hogy rendezvényüket a hídon tartsák meg. Betartották a rendőrség utasítását? Ez a fontos kérdés. Igen, ez a fontos. Eredetileg nem engedték, ugye azt nem mondjuk el, hogy jogellenesen nem engedte a rendőrség. Betartották a rendőrség jogellenes utasítását? Hallgassuk Rékát. Szervusz Ibu, és én is köszöntöm a kedves nézőket. Az a helyzet, hogy a hídon nem állnak a tüntetők. Ez egy fiatal nő. Miért adja ez az arcát? Nem szégyellitek magatokat amúgy, tényleg? Ne haragudjatok, a Hír TV az adni az arcomat, annál már csak TV2 van lejjebb, de hogy így minden szó hazugság, kapcsolunk, propaganda kérdésekkel irányítunk, és ehhez büszkén adjátok az arcotokat, mert képernyőre kerülhettetek. Én nem tudom, nem ismerem. Szomorúság tölti el szívemet. Nem tudom, hogy jutott ide a két ember, hogy ez legyen a munkája, nem tudom. Annyi minden lehet. Ez volt az egyetlen lehetőség az életben, hogy kitörjenek a szegénységből. Nem lehet mindenkit mentegetni. Szerintem ez nem szép már. Már olyan szinteken van a Fidesz és a propagandája, hogy ehhez szégyen az arcodat adni, és ezt sajnos... Szerintem azért nagy különbségek vannak, de nyilván értem, hogy te se mondod ezt, hogy nincs különbség, de van, tehát csak kiemelném, hogy nagy különbségek vannak a helyszíni tudósító, a híradó bemondó, véleményműsorvezető és a megafonos propagandista között, tehát ezek között a szintek között, ez csak van különbség, de attól még tudod, hogy mi ez az arcod, amikor elmész a Hír TV-nek direkt olyan közvetítéseket csinálni, hogy hogyan próbálod lejáratni a dolgokat, és értem mondjuk a háttérmunkásokat, főleg azokat, akik már beszéltem olyan M1-essel, aki, érted, már azelőtt ott volt, hogy a Fidesz egyáltalán hatalomra jutott, és akkor igazából ő alatta alakult át az M1, amiről nem tett, de technikai munkásként és amikor már az lenne a dolgom, hogy kimenjek mondjuk a március 15-én, hogy képeket vegyek fel még a tüntetés előtt, hogy kevesen vannak, akkor azért már ott felmerül az, hogy hát mihez asszisztálunk bazdán. Ezért vagyok operatőr, hogy keressem a jeleneteket, ahol el tudjuk feldíteni a valóságot. Idő után már nehéz mentegetni magad szerintem. Ja, biztos vagyok benne, hogy amúgy sokan küzdenek is ezekkel a démonokkal. Tehát én pont tegnap is beszéltem valakivel, aki erről mesélt, hogy milyen műsorokat vesz föl, és hogy nem örül ennek. De egész egyszerűen közben meg a megélhetése az ettől függ, és ő nem tudom, 10 évet belenyomott, vagy x évet belenyomott ebbe a karrierbe, hogy eljusson idáig, itt sikerült eljutni idáig. Meddig érzed azt, hogy ez megmagyarázhatom, mert így akkor... Nem értek ezért egyet azzal, amit... Ebből áll össze a rendszer. Sok emberből, aki persze. Úgy érzi, hogy... Nem értek egyet azzal, amit csinálnak, Van erre morális kifogása. Nem gondolom, hogy ettől még érdemes pálcát törni a mindenkinek a feje fölött. Nyilván azok, akik meg ráadásul ugye a háttérben dolgoznak, vagy most itt ez a helyszíni tudósító lány nem biztos, hogy ő miattuk ilyen a rendszer. De az viszont tény, hogy részt vesznek. A fiatalokon tudod, hogy ők jobban megértem azt az M1-est, aki már 30 éve ott van mondjuk, és ő konzisztens maradt, hát sajnos a munkahelye az megváltozott. De mondjuk, ha valaki fiatalon megy ezekbe a propaganda helyekre, ott azért már tudtad, hogy hova mész, amikor mentél oda. Egy felvásárolt Origóba, egy átalakított Origóba. Nem lehet azt mondani, hogy hát igen, én még csecsebőként is itt dolgoztam. Ott kapta meg egyedül azt az írói szabadságot valaki, hogy csöcsökről írhasson. Igen, egy nagyon-nagyon szép társaságot kaptam. Mindenki segíteni akar nekem is szerepelni, szeretne a tévében. Van egy ilyen szép természetvédelmi táblát hozott, és provokálni próbálnak tulajdonképpen. Provokálnak. Szerintem nem provokálni próbálták őt, hanem sokkal inkább a Hír TV-nek a közvetítés szerették volna trollkodni, igen, de... Tudod, mi volt a provokálás? Például az a... Gyülekezés alapjog hát, a Poloskának. Például ez itt a Poloska, amire utal itt, és azt, Orbán Viktor a szájából így kimondott. Na mondjuk ez nem biztos, hogy a Hír TV-n így elhangzott, hogy Orbán Viktor beszédével provokálta a nem Fidesz szavazókat. Minden jó ízlésű ember. Igen, de amúgy igen, a Fidesz szavazókat is. Igen, a magyar kormány és a kormánypártok pedig provokálni akarják ugyancsak a minden jól érzésű embert azzal, hogy gyülekezési jogainkat visszavágják. Amíg el tudod mondani, milyen pártok képviselik magukat a demonstrációban? Ez is nem igaz. Miért nem hagyja már békén? Miért nem hagyja már békén? Mik vannak a tévés közvetítések? Megszoktam, hogy így késésben vannak, de még mindig milyen technikák vannak. Ezen gondolkoztam ilyen hülyeségeken, mert állna technikával szopunk, hogy ma már minden olyan instant telefonon is ugye rögtön hallod, amikor az ember mondja. Ugye ez, itt miért van ilyen csúszás, hogy mondasz amit, és 5 másodperc múlva mondja. Ezt nem lehetett volna már szintre hozni 2025-re? Azért már úgy van, hogy van 2 konzervdoboz egy madzaggal összekötve, és a másik konzervdoboz van itt kinn a riporternél. Jó, értem, hogy a stúdióban ott real time megy, ez meg késve jön be, de hogy közben biztos lenne már van megoldás valahol. Biciklis futár. Vagy van egy minimum csúsztatás is, azt is értem, hogy mondjuk ilyeneket pont le lehessen keverni. Bár azt nem sikerült, amikor előbb ugye az a... Nos, a Hír TV-nél azért úgy hallhattuk most is, hogy azért itt volt egy minimális csúsztatás. Biztos megvannak a technikai dolgai, úgyhogy nem szólok bele. Egyszerűen csak érdekesnek találom. Biztos kényelmetlen helyzet volt a helyszíni tudósítónak. Nagyon kedves, hogy bentről a stúdióból szépen a kollégája végigkérdezte az összes kérdést, és nem hagyta, hogy akkor legalább akkor lekapcsolják, az békén hagyják. Hát amúgy ezt nem azt mondom, hogy a tüntetésnek ez a legdicsőbb része, hogy itt ordibálnak az emberek a Hír TV-nek, de hát most mi legyen, nem tudom. Megértem a frusztrációjukat is amúgy. Ja, tehát akkor megtudtuk, hogy mi történt a tüntetésen. Kim volt Hatházi Ákos, meg volt valami DK-s, meg a gyülekezés alapjog. Hát amúgy... Ennyi derült ki a Hír TV-nek a... Nem tudom, élőben több kiderült-e, de még a legjobb sztorit azt... Hát ez nagyon furcsa ez a történet. Ez nagyon furcsa. A Szabó Bálint megpróbált átúszni a Dunán, hogy a hídblokád alatt átjusson Budára. Őt ismerhetitek, már több ügye volt legutóbb. Rendszeresen megjelenik hivatlanul politikai eseményeken, hogy magára terelje a figyelmet, azt írja itt a 444. Igen, és úgy tűnik, hogy megint most már mi figyelmünket is itt magára terelte. Tehát ez tényleg azért... Itt egy rendőrautó alatt mászik. Trombitálva. Ő a politika Varga Viktora? Lehet, hogy ez egy jó analogia. Nem tudom, ki nincset még nem nyalogatott. Viszont tehát végül úgy döntött, hogy akkor beleugrik a Dunába, és átúszik, és hát úgy kellett kimentenie a rendőröknek őt, és újra kellett éleszteni. Ez akkor nem volt annyira átgondolva. Figyelmeztették, hogy ne ússzon át, aztán többször dobtak neki mentőövet, és nem fogadta, szóval ez már ilyen egyáltalán nem muszáj belemenned a Dunába, szólnak, hogy ne menj be, bemész. Dobják a mentővet, nem fogadod el, ez már ilyen Darwin-i irányába megy el, így. Hát és... ugye az volt a célja, hogy átúszza, csak nem sikerült. Hát értem, de egy felnőtt embernek ennél lehetne egy több esze. Tehát ráadásul ezen múlott tényleg az élete, hogy a rendőrök ki tudták emelni, és azt mondja, nem mutatott életjelet, rögtön megkezdték az újraélesztést. Partra vitték, ahol stabil állapotban adták át a mentőszolgálatnak. Én nem azt érzem, hogy ezen múlott volna amúgy, hogy eléri a tüntetés a célját, hogy akkor itt most valaki beugrik a vízbe, és fontos volt, nem? Átúszik, vagy beugrik a vízbe, és megfullad. Szóval én mindenkit óva intenék attól, hogy egy ilyen helyzetben ezt ezt az utat válassza. Biztos, hogy van olyan eset, amikor ez egy valid opció lenne, ez szerintem még nem az az eset volt. Ez egy politikus? Vagy ez ilyen... Hát indult most az időközi választáson Újpesten. Ilyen bolond politikus, nem? Ilyen bolond. Azt írják, hogy futó bolond. Hát sokan mondják róla amúgy. Hát akkor ennyi volt. Köszönjük, mehetünk tovább. Kapcsoljuk a helyszínen tudósítónkat, Gulyás Mártont, aki csak nekünk itt tudósít, nem a partizán. Sehol máshol nem láthatjátok. Exkluzív tudósítás. Ne zavarjon meg titeket a 8 óra 33 perc, amit ír a... Meg a nagy óra. Partizán logó a videó oldalán. Meg hogy sötét van. Ez a beltéri hát, tüntetés. Igen, hát ez most ez egy stúdió, itt lehetne sötét. Persze. Hát, szóval. Húzzuk le a fényeket gyorsan. Az alkalom részéről, hanem valójában ez egy a teljes magyar társadalom joghasználatát és joglehetőségeit korlátozó lehetőség volna. Az MSZP életjelet adott magáról erre a 2 másodperc erejéig. Nagyon, nagyon betalálta az MSZP-t. Kegyelettel emlékezzünk rájuk és ismerjük el, hogy legalább a műsor folyamán valami fajta életjelet mutat a korukról. Mondja Marcinak, rájöttem, hogy ez a szerepel legjobb, hogy oltogatni kell az ellenzéket. Ez megy neki, és ezt sok ember szívébe szól. Ennyi rafkóval tudnák magukat bemenedzselni a közéletben, mint amennyire a Partizán élő műsorába, akkor valószínűleg a 0% környékén gravitálnának. Ösztendem. Igen. Összefoglalja a tüntetés nekünk a Marcia és legalább az ő szemszögéből. Igen, ez nyilván ugye 7:30 történik, ahogy ti is ott láthatjátok, ebben a Szent Minutumban történik nyilván a helyszínről, ahogy az előző 8:30 történt ebben a Minutumban a helyszínről. Tehát ez azután történik, hogy a beszédek lementek Ferenciek terén, és ezután még azért órákon keresztül vonult a tüntető tömeg a városban. Baranyi Krisztina szólalt föl Ferencváros polgármestereként, illetve a Hatházi Ákos független országgyűlési képviselőként. A felszólalások egyike sem érintette azt, hogy 2026-ban választás lesz, és esetleg valamifajta mobilizálás, vagy valamifajta készülés fontos lenne erre a dátumra. Hatházi Ákos csak olyan kontextusban említette a választást, mint amit az ő megítélése szerint biztosan el fognak csalni. Tehát kifejezetten demobilizálta a választókat, azt sugallva, hogy ez egy eleve eldöntött meccs, amiben semmifajta jelentősége nincs annak, hogy ki fog végül egyébként majd több szupportálót, több hívőt, több választó polgárt megmozgatni. Te ott voltál a beszédeken, vagy addigra már kell? Nem nagyon lehetett hallani a beszédeket, ja, ahol én voltam. Azután ezt, hogy elmondja, hogy volt a technika megcsinálva, mert az egy érdekes. Igen, még azt is most fogja mondani. Elvinni végül egyébként az urnákhoz. Nagyon kérdéses, hogy ez az ellenzéki stratégia, ami a beszédből kirajzolódott, valójában kinek kedvez, és valójában milyen lehetőséget kínál föl az ellenzéki cselekvés. De amúgy ezt erre szeretnék még kitérni. A Marci föl szokta cseszni ezeket múltkor, és akkor az volt a kedvenc, amikor a Tisza után egy éve ilyenkor volt egy ilyen ellenzéki tüntetés a parlament előtt. Ez nem, még a Tisza előtt volt, amikor a köztársaság közvetlen köztársaság. Ja, nem, akkor a Tisza választás előtt volt, de már a kegyelmi botrány a gyermekvédelmi tüntetés után. Ami egy elég nagy dolog lett, utána összeállt az ellenzék, és így... Közvetlen köztársasági elnök választást követeltek nagyságrendileg 1000 emberrel, amikor a párttagságuk nagyobb volt ezeknek a pártoknak. Igen, és ott volt egy kiakadás a videó végén, az egyik kedvenc momentumom volt tavaly, hogy most már szedjék össze magukat. Szedjék össze magukat, ezt mondta? Hát, hogy ez igen, arról szólt, hogyha tényleg akarnak valami feltámadást, akkor itt az idő összeszedni magukat, mert ez szánalmas. Ez így foglalnám össze talán. Ennek a felvetésnek a kapcsán ezt szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy lehetséges, hogy egy olyan jövő előtt állunk, hogy a kormánypártok megpróbálnak belenyúlni ebbe a 2026-os választásba. Az is lehet, hogy nem 2026-ban lesznek a választások, hanem előbb vagy később, ki tudja. Azzal viszont én teljesen egyetértek, amit itt a Marci felvett, hogy nem lehet úgy hozzáállni, hogy ezt a választást így is úgy is el fogják csalni, itt nincsen más lehetőségünk. Ott van egy nagy párt az ellenzékben, aki ezt mondja, hogy választáson szeretnék ezt a rendszert leváltani. Most, hogyha ezt a reményt elengedjük, hogy választásokon le lehet váltani ezt a rendszert, ezt a kormányzatot, akkor tényleg nincs értelme ennek az egésznek. De igenis hinni kell ebben, és addig, amíg nem bizonyosodik be az ellenkezője, addig nem lehet ezt mondani, hogy hát igen, mindegy, úgy nem érdemes elmenni szavazni. Úgyse fog változni semmi, akkor tényleg nem fog változni semmi. Én ezért mondom mindig azt, hogy mindenki menjen el szavazni. Az, hogy elmész szavazni, az önmagában a demokráciára való szavazás. És ezért mondtam azt tegnap is, hogy nekem előrébb van az, hogy valaki össze firkálja a szavazólapot, mintha el sem megy, és igen, igen, persze, sokkal jobb, hogyha meg tudatosan tájékozódik, és dönt, hogy kire akar szavazni, és hogyha tudatosan tájékozódik, akkor egy felelősségteljes döntést tud hozni. Az, hogy azt mondjuk, hogy ennek semmi értelme nincs, hogy elmenjünk szavazni, ez szerintem is nagyon kontraproduktív, mindenki készüljön úgy, hogy elmegy majd igen. szavazni jövő áprilisban. Nem régen több értelme lehetett a érvénytelen szavazásnak, amikor az ember azt érezte, hogy csak mindig a Gyurcsánnyal összemoskodott ellenzék az alternatíva. Most, amikor tényleg valódi esély van egy Gyurcsánytól mentes... Gyurcsánytalan kormányváltás. Igen, akkor azért az egy... Az Orbán-Gyurcsány rendszer leváltására. Nem tudom még mire vár. Valami tökéletes, hogy leereszkedik maga Jézus Krisztus, és majd ő indul el a választáson, szóval... Petőfi Sándor. Hát igen, szóval azért nem tudom mire vár. Mit lehet mondani annak, akinek nem tudom mire várnak emberek? Valami olyan tökéletes dologra, ami nem létezik. Vagy olyan konszenzusos dologra, ami nem létezik. Nem létezik. Olyan, pont olyan, amit ő szeretne, és 60%-a van. Igen, hát igen. És lehet valószínűleg, amit pont olyan, amit ő szeretne, annak lehet, hogy 5%-a se lenne, szóval el kell ereszteni szerintem az ilyen... Még vissza lehet tekinteni az elmúlt néhány választásra, és meg lehet nézni, hogy mi volt abból a legszimpatikusabb, és meg lehet nézni, hogy az hány százalékot ért el. És utána meg lehet nézni azt, hogy vajon érdemes-e megpróbálni ezt a mostani lehetőséget. Érdemes-e azt mondanod, hogy akkor erre szavazol vagy. Hát itt is sok minden közül lehet választani, úgyhogy nagyon remek helyzetben vagyunk. És hát nem lehet elmenni sajnos ellen sem szó nélkül, hogy a többi beszédben is alapvetően nagyon homályosan, ha egyáltalán bármilyen formában kirajzolódott egy cselekvési terv arra vonatkozóan, hogy végül is mit kellene csinálni ahhoz, hogy ez a törvény megváltozzon. El lehet ezt érni az utcáról demokratikus eszközökkel? El lehet ezt érni választáson a kormány leváltásával? El lehet ezt érni újabb és újabb felvonulásokkal? Nem nagyon rajzolod ki az sem, hogy a mostani tüntetés után mi lesz a következő lépés. Hatházi Ákos utalt arra, hogy egy hét múlva újra fel kell vonulni, de sem helyszínt igazából, sem pedig pontos időpontot nem javasolt vagy mondott be. Illetve ugye Bedő Dávid még a tüntetés előtti rövid világinterjúnk során utalt arra, hogy valamilyen akcióra készülhetnek, ami még befolyásolhatja a tüntetés végkimenetelét. Ennek se látjuk jelenleg a kontúrjait, és a színpadról ilyesmire nem szólítottak föl. Egy biztos. Valószínűleg ez volt a hídfoglalás, ami utána történt. Amúgy nekem is ez jutott eszembe kín, hogy nem kell szerintem olyan iszonyú világ megváltó dolgokra gondolni egy tüntetés kapcsán. Hogyha az ember ki akar állni a jogaiért, akkor ezt tényleg megteheti azzal, tehát ami a neve is ennek, hogy odamész, kiállsz, meghallgatod a beszédeket, és utána pedig békésen hazamész. Nem kell mindig ribíziót csinálni, meg oda menni a Karmelitához, és akkor rángatni ott a lezárt felújítás alatt álló épületeknek a korlátjait. És nem mondom, hogy ezek a felháborodások, meg ezek az indulatok, ezek nem lehetnek jogosak, de a protestálás önmagában, a kiállás, ez egy jelzés a politikusoknak, hogy ennyi és ennyi ember ott van kint, és ezek az ez emberek nem ráfognak. Igen. Ez egy jelzés a Fidesznek, hogy... Nem, arra gondolok, szerintem nem kell tartanatok attól, hogy mi van, tehát hogy most akkor ez egy micsoda iszét kényelmetlen dolog kimenni, meg én nem tudom, hanem igenis mindenki, aki úgy érzi, hogy szeretne kimenni egy ilyen tüntetésre, bőven elég kimész, ott állsz, és akkor van, hogyha... jelzed, hogy te ezzel nem értesz egyet. Mi van, hogyha nekem ettől olyan feelingem van, mint hogyha újra 2023-ban lennénk, 22-ben, és én kimennék, de nem akarok a régi ellenzéknek, a DK, Momentum, meg minden vergődésére elmenni. Uh-huh. Mert én ezt már reméltem, hogy magam mögött hagytuk. Én nem ezt akarom. Hmm. Mert ezt már annyiszor láttam. És pont jó, hogy lassan van egy másik alternatíva. De akkor, tehát, hogy inkább, mi van, hogyha inkább egy Tisza tüntetésre mennél ki? Ha most volt 15-én. Hát igen. Arra is ki lehetett volna. Nyilván, hogyha lesz egy Tisza tüntetés, arra is ki lehet menni, de most is nagyon sok Tisza szimpatizáns volt kint. Hát meg múlt héten nagyon is. Sok, szerintem a Magyar Péterék elmennek vidékre, ott több ember van kint kb. Vagy legalább ennyi. Hát ezt nem tudom megmondani, hát de... Jó, de most ahhoz képest, hogy ez egy tüntetés, az meg így elmennek hát napi öt helyre. Sokan volt, aki a Szolnokon is. Ennek ellenére összehasonlítható. Nehéz ezt ilyen forradalmi hevülettel átélni, ami itt megy. De ezt mondom, hogy nem is forradalmi hevülettel De kell. Azt mondom, hogy nem is biztos, hogy emellett akarok kiállni. De miért nem akarnál emellett kiállni? De nem az MSZP melletti kiállás ez? Hát de kicsit az. Szerintem nem, én nem értek kicsit egyet. Az, mert én nem értek de ezt az MSZP-sék, a DK-sok mondják a beszédeket, meg ilyenek. Milyen DK-sok? Ott vannak a nem mondtak DK-sok akkor beszédeket. Az a régi ellenzék, amitől már szeretné, nem csak a Hatházi volt ott amúgy, de értem, hogy a Hatházit, én is szeretem, szimpatikus, de úgy érzem, hogy kicsit Hodász, Hargitai Miklós újságíró, Mácsai Pál, Momentum, Baranyi Krisztina, Daniel Freund, nem tudom, hogy erre miért van szükség, Hatházi Ákos. Egy darab MSZP-s, egy darab DK-s nincs. A DK-sok megjelentek ott zászlókkal, és akkor mondták a színpadról, hogy azokat a DK-s zászlókat, azok legyenek szívesek elvinni onnan a francba, mert ez a Hatházinak a tüntetés, ez nem egy DK-s tüntetés. Én nem értek ezzel egyet, és visszautasítom, hogy az ellen beszélünk, hogy emberek kimenjenek az utcára, amikor az alkotmányos alapjogukat, a gyülekezési szabadságukat vágják vissza. Meg lehet más a véleménye. Lehet más a véleménye, de nagyon nem értek veled egyet. És szerintem ez nagyon kontraproduktív, hogyha azt mondjuk, hogy ne menjünk ki. Nem azt mondom, hogy ne menjünk ki, lehet, hogy erre nem akarok kimenni. És azért ne legyek már köcsög. Azért nem akarsz kimenni, mert hogy DK-s, ellenzék. Nem. Mivel leszel hátrébb, hogyha kimész erre is? Mivel leszek előrébb, hogyha ők kiállnak a színpadra, és ők se tudják, mit akarnak, vagy mi legyen ebből az egészből. Nem azt mondom, hogy ez a leginspirálóbb pillanat, hogyha nem értek egyet azzal, amit a színpadon mondanak. De nem csak az, nem értek egyet, kimegyek, nem tudják ők se, csak mondanak valamit, ami mellett tüntetek, van egy csomó beszéd, amiben megcsinálják, és aztán azt érzem, hogy bazd meg, ebből nem hát volt mondod, már rengeteg. Többet vársz el a politikusaintól? Azt mondod, hogy többet vársz el attól? Nem, van olyan a politikusok, akiktől már nem várok többet, hanem azt mondom, hogy ezen remélhetőleg túl vagyunk. Én a Hatházi Ákostól pont elvárom azt a többet. Igen, de ő is azt érzem, hogy nem teljesen értem, hogy mit akar. Ebben egyetértek. Nem értem, hogy mit akar, és nehéz beállni valami mögé, így teljes testtel, hogy ő se tudja, mit akar. Akkor hogy álljak mögé? És lehet nem egyetérteni a Tiszával, de ott legalább van egy koncepció, amit végisznek, és szerintem az az építkezés, amit csinálnak, hogy elmennek egy csomó vidéki helyre, és rengeteg emberrel találkoznak, és elég célorientáltan körbejárják az országot, versus lezárnak pár hidat heti egyszer. Nekem nem biztos, hogy ez az alternatíva, az hát imponál. Az, hogy visszavágják a gyülekezési jognak, a szólásszabadságnak, tehát a szólásszabadsági a gyülekezési jogainkat, és ez ellen valaki kimegy tüntetni, bárki szervezi azt a tüntetést, szerintem ez tökéletesen valid. Az, hogy ez nem elég, hogy nem rajzolódik ki abból, hogy ebből hogyan lesz változás, azzal egyetértek. Csak szerintem meg nem lehet. Szívesen kimennék egy olyat, amit nem politikusok szerveznek, hanem valami polgári réteg, vagy nem tudom. Ezért is mentek ki szerintem soman ugye anno a mi tüntetésünkre, végre nem politikusok szervezték. Csak lehet, hogy már mondtam Marcellettől, hogy volt összerakva a színpad, hogy nem lehetett látni, vagy volt egy tévé, ami egy teljesen ilyen kicsit ilyen inkompetens volt a szervezés. Nyilván gyorsan kellett, nem olyan egyszerű, értem. Hát azért ez nem volt annyira gyors, mint a múlt heti. Jó, itt de... azért lehet, hogy lett volna idő mondjuk a hangosítás és a de ezt a fajta kivetítő dolgot, ezt már úgy érzem, hogy minthogyha visszakerültünk volna az időbe. Lehet mutogatni a Tiszára, de közben pont, hogy ők nem sporolják meg a munkát, hanem járják a vidéket, folyamatosan helyekre mennek el, és lehet, hogy ez sokkal hasznosabb, mint még egy budapesti tüntetés, és közben elhívják az embereket, nem tudják, hogy mi legyen, miközben a Tisza láthatom most épp megcsinálja azt a munkát, amit nekik nem sikerült több mint 10 év alatt, hogy egy ilyen egész országos bázist felépítenek. Csak az a rossz szájíz ebben, hogy kimegyek szívesen, mert biztos érdekes, de hogy így azt érzem, de nem is az, nem is, de hogy amihez adom az arcom ilyenkor, azt érzem, hogy ezt kezdjük meghaladni. De reméltük a Tisza is majd csinál. De hogy mit szóltál volna, hogyha ki lett volna 100 000 ember ugyanezen a tüntetésen? Ugyanezt mondtad volna? Mert szerintem az elv az attól független, hogy hányan voltak. Ha 100 000-en kint lennének ezen a tüntetésen, akkor teljesen máshogy néznek ki a politikai. Az azt jelenti, hogy ők akkor tudnak mobilizálni. És tudjuk, hogy ez a legfontosabb. Akkor tudnak mobilizálni, hogyha tudnák, hogy mit akarnak. De ez sajnos pont amiatt nincs kint 100 000 ember, mert ők se tudják, hogy mit akarnak. Ez az, amit pont hiányolok. Szerintem annak ellenére voltak ki ennyien, hogy ezt a Momentum meg a Hatházi nyomják. Mert a Hatházinak még szerintem ő neki van egy hitelessége. A Momentum az meg lett mérve, hogy ugye hány százalékot mozgat meg. Nem nagyon sokat, nem is olyan rég lett megmérve. És mégis ennek ellenére viszonylag sok ember kim volt múlt héten is, most is, de nem is ez a legfontosabb, hanem az a legfontosabb, hogy maga az üzenet az mennyire hiteles, hogy ne engedjük, hogy megnyírbálják a demokratikus jogainkat, mert hogyha ehhez kompromisszum készen állunk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor beszéljünk, hogy meddig lehet így visszatolni a mi szabadságjogainknak a határát, akkor ezt addig fogják visszatolni, ameddig mi engedjük. És igenis, fel kell szólalni, hogy ezt nem lehet csinálni. És azt elfogadom, hogy lehetne jobban csinálni. Egyet értek, csak az van bennem, hogy azt érzem, hogy van egy hullám most, akkor most nem is csak a Hatházi, ilyen, Hatházit, de hogy van ez a tömb, ami mondjuk így a Hatház és körei, vagy nem tudom, vagy egy, vagy nem, and friends. Nem tudom, hogy írjam le, de hogy van a Tisza és mindenki más. És most van ez a hullám, most nagyobb a felháborodás, most az emberek kimennek, aztán jövő héten is kimennek, és aztán majd egyszer már nem mennek ki. Ez a probléma. De, én ezt mondom, de nem hogy... azért nem mennek ki, csak mert nem érdekli őket, hanem mert láthatóan nincs irány. És akkor utána megint az van, hogy akkor várunk a következő hullámra. Csak az a baj, hogy közben nekem jobban imponál az, hogy valaki nem van egy hullám egy kicsit fölülre, és aztán gondolkozik, mit csinál, és nem a Hatházira gondolok, mert ő tudom, hogy dolgozik, és soma dolgot csinál. De hogy közben meg azt látod, hogy a Tisza nap mint nap belerakja ezt a munkát, ha van hullám, ha nincs, folyamatosan tematizál, folyamatosan próbálkozik, folyamatosan országot jár, és nem csak az van, hogy itt egy hullám, erre most fölültem, és aztán jó, hát akkor most nem válunk, hogy mi lesz a következő. Szóval itt látok egy ilyen különbséget, ilyen hozzáállásbeli, és tervbeli, és munkabírásbeli különbséget. Én ebben egyetértek, csak annyi a különbség szerintem most ennek az ügynek a kapcsán, hogy itt a Hatházi, amit megfogalmaz, az valóban, tehát hogyha engedjük ezeket a lépéseket, akkor ezek pont majd a következő ellenállási lehetőségeinket fogják megakasztani. De hát, hogy majd lesz egy Tisza tüntetés, amit hát nem fog engedélyezni a rendőrség, mert a gyermekek védelmére fog hivatkozni, és azt mondja, hogy így nem lehet megtenni. Rengeteg ember ki fog menni. Hát ebben reménykedjünk, de a Hatházi pedig azt mondja, hogy eddig nem lehet elmenni, ezt nem szabad ezt megvárni, és a kenyértörés előtt lehető legbékésebben meg kell akadályozni ezeknek a jogoknak a megnyírbálását. Én ezzel egyetértek, de közben azt is megértem, és egyetértek azzal, hogy tényleg nincsen egy kiforrott koncepció. A tüntetése úgy nézett ki, hogy legközelebb is az ember mondjuk tényleg ilyen szívesen kimenjen. Én nem vagyok nagy gyakorlott tüntetés szervező, és nem vagyok hobbi tüntetésre járó, de amikor valami olyan ügy van, ami mellett szerintem fontos kiállni, én akkor, hogyha tudok, akkor kimegyek. De szerintem erre, tehát vannak már sokan, akik szerveztek tüntetéseket, és biztos tudják, hogy mondjuk, hogyha ott nem tudom, tényleg lehet valamit csinálni, legalább diskurálni egymással, megvitetni, hogy mi a probléma, és nem csak annyi történik, hogy három ember beszédet mond, én diák tüntetéseken láttam olyanokat, hogy politikai pártok szervezték magát a színpadot, és ezért ők azt kapták cserébe, hogy felszólhassanak valahogy, valahogy ez ledíleltik, és akkor valami oda nem idő blőtt hülyeséget elmondhatott valami politikus, és megölte az egész hangulatot. Nyilván nagyon sok mindent lehetne fejleszteni ezen, hogy az embereknek legalább 3-5-10 ezer ember folyamatosan minden héten legyen kedve kimenni, és úgy érezze, hogy ez legalább az emberek, akik oda kimennek, azokat érdekli annyira ez az ügy, hogy hajlandóak ezért tenni, és hajlandóak minden segítséget megadni azoknak az embereknek, akik kijönnének, akik az idejüket rászánják, az energiájukat rászánják, és hozzátéve az, hogy nagyon sokan vannak az országban, akiknek meg nem lehet kimenni tüntetni. Nyilván ott van a, nem tudom, 800 ezer közalkalmazottnak egy jelentős része. De igen, azzal egyetértek, hogy akár a technikai megvalósítás, akár a tüntetés koncepció és a jövőre való tekintete a többi tüntetésnek a koncepciója, ez biztos, hogy lehet jobban csinálni. Sajnos én sem vagyok a szakértője ennek, hogy hogyan lehetne. Azt viszont én mindenkinek tudom javasolni, hogyha van olyan ügy, ami mellett ki akar állni, akkor menjen ki és álljon ki. A legjobb pedig nyilván az lenne, igen Ádám, hogyha meg lenne egy nagy tüntetés, sikerülne szervezni. Nyilván az is jó lenne, hogyha a Tisza beleállna ebbe az ügybe. Ebbe az ügybe szerintem nem lenne jó, ha beleállna. Nem, megvan erről is a vita, de igen. A gyülekezési szabadság... A gyülekezési szabadság, igen, lehetne ezt jobban tematizálni. De látszik, igen, hogy a Hír TV-n is úgy volt ezzel írva, hogy a Pride tüntetés. De igen, most kérdés az, hogy a cél szentesíti az eszközt, vagy a eszköz fel nem vételét, érted? Szóval ez egy ilyen néha ilyen befektetési kérdés, hogy most akkor vajon a nagyobb jó érdekében beáldozol valami mást, hogy aztán tényleg mondjuk egy év múlva változás leessen. Annak... Na, szóval ezek ilyen összetett kérdések, amire én sem tudom a választ, hogy mi a jó válasz, hogy mi a feltétlen igazság. Írjátok le kommentben a feltétlen igazságot. Ezt kérdezni se kell, már írják. És általában az, aki mindenképp tudja a feltétlen igazságot, az áll a legmesszebb tőle. Szerintem azért szóval ez egy érdekes összetett kérdések. Meg azt is értékelni kell, hogy a Hatházi legalább csinál valamit, szokás szerint legalább ő csinál valamit, de közben meg ugye ez is rossz, hogy látod a külföldön, Szerbiában, Szlovákiában, hogy mekkora tömegtüntetések mennek, és utána ezt látni, ez lelombozó. De közben itthon értem azt, hogy mondjuk a szerbekkel ellentétben az energia lehet, hogy másra megy, mert itthon van alternatíva, ami most valós alternatíva lehet, és inkább abba az irányba folynak az energiák, de én még abban sem vagyok biztos, hogy a következő egy évben a Tisza még fog demonstrálni óriásiakat. Mert arra gondolsz, hogy inkább csak tavasszal? Hát arra, hogy ezt... Meglátjuk, mikor lesznek egyáltalán a választások. Szerintem jól ki kell hozni a ritmust, hogy mikor csinálják ezt. Mondjuk ezt, hogyha ebbe gondolsz bele, valóban igazad van, hogyha úgy gondolsz bele, hogy jövő áprilisban kétharmaddal nyer a Tisza, és akkor mindegy, csak képzeljük el ezt a szenáriót, és akkor... visszatekintünk, hogy vajon jó vagy rossz ötlet volt nem kiállni most, és akkor nyilván megváltoztatják a jogszabályokat, visszáll a gyülekezési szabadság, visszáll a szólásszabadság, és akkor már igen, az egészre úgy lehet tekinteni, hogy igazából ez volt akkor a helyes út. De hát ez az, amit nem lehet előre látni. Hát ez az, amit nem lehet előre látni. Én ezért mondom, hogy szerintem ez jó zsinórmérték, hogyha ezt mindenki eldönti magának, hogy ő szeretne kimenni. Amúgy szerintem a szerb tüntetéseknek a tanulsága viszont pont ez, hogy nem is kell feltétlenül a megváltást várni, meg akkor az, hogy tényleg az ember elkiabálja magát idegesen egy tüntetésen, hogy mocskos Fidesz, és akkor elmond a Fidesz. Önmagában az a legproduktívabb, hogyha az emberek hajlandóak békésen kimenni az utcára, és a Szerbiában is a legerősebb pillanat az volt, amikor 15 percre csöndben maradtak. És mondjuk nem csak azért, mert a hangágyút akkor vetették be, de amiatt aztán meg különösen. Ezt szerintem tartsuk észben. Nem is tudom, melyik a jobban múlt csak. Mi? Azt, hogy látod Szerbiában, hogy mennyien kiállnak, hogy elképesztő tömegek vannak, és hogy itt látható a társadalomnak éhség arra, hogy változás legyen. Az, hogy ezt látod, de közben itt meg van egy alternatíva, aki tényleg építkezik. Szerintem, van. Szerintem ez, ami nálunk van. Nem, mert biztos? Igen. Nem, valószínűleg itt is látszik, hogy kell a változás, mert nem tudna ilyen erős lenni a Tisza. És hát előtte nálunk is megvoltak ezek a tüntetések. De azzal, hogy ennyien kiállnak mondjuk a Szerbiában azért, azt látod, hogy ott rengeteg tudatos állampolgár van, aki azt érzi, hogy igenis beleszólása van a folyamatokba, és ez is egy inspiráló dolog. Igen, csak nálunk pedig itt van a kormányváltásra egy jelenleg úgy tűnik, hogy egy valós esély. Ott pedig nincs. És ezért mondom, hogy szerintem nálunk. Igen, ott megy a bebörtönzések. Igen, a törököknél sokkal rosszabb a helyzet. Ugyanúgy, igen. Mint ahogy Georgiában is sokkal rosszabb a helyzet. De most azt mondják, egyes valaki írt a kommentben, hogy Tisza elvesztette a lendületét. Szerintem nem lehet non-stop ilyen 100 fokon égni. Ezt jól ki kell számolni, még egy év van. Alá van becsülve az, hogy éppen most nem a hírekben szerepelsz folyamatosan, de mondjuk a háttérben építed a stabil alapokat, és minél több helyre jutsz, szerintem az egy méltatlanul alul értékelt része a magyar politikának, csak azért, mert nincs a hírekben. Hosszú távon, amikor majd tényleg megint mondjuk tematizálhatnak, akkor még stabilabb alap lesz, még több ember lesz mögötte, még országosabb hálózatuk lesz, akkor majd meglátszik ennek az ereje, és szerintem ennek a befektetett munkának a gyümölcse. Nem azon múlik egy-egy dolog, és ez nem csak a politikánál, de bármilyen dolog, ami a médiában megjelenik, hogy most éppen uralod-e a pillanatot, hanem az, hogy lehet, hogy háttérbe vonulsz, fölépítesz valamit, az nagyot tud utána robbanni, mert már biztos alapok vannak. Meg lehet, hogy ezt mondjuk te úgy érzed, hogy nem történik semmi, te, aki ezt kommentbe leírtad, hogy visszaesett most a Tisza. Nem tudom, lehet, hogy a mérésekre alapozza, amikben nem nő úgy tovább a Tisza, tehát nem 60%-on áll a mérések alapján, hanem lelassult ez a növekedés. Lehet erre is mondani, igen, persze, de lehet arra is mondani, amit te mondasz, hogy akkor most nem a pillanat uralásán van a hangsúly, amit viszont szerintem egészen máshogy lát egy olyan településen élő ember, akinél mondjuk megfordult Magyar Péter, mondjuk egy szolnoki. Az lehet, hogy másképp látja ezt most, hogy micsoda uborka szezon lett, nem uralják a pillanatot. Ő, hogyha kiment mondjuk meghallgatni a Magyar Pétert, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy hát igen, ez most nagyon dübörög ez a szekér. Erre is érdemes figyelmet fordítani, hogy akiknek pedig pont egy közösségi eseményt ad most ezzel a Tisza párt, hogy járják az országot, azoknak meg pont uralja a pillanatát. A Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára, ő már vizionálja a következő lépést. Ő nem szeretné, hogyha az ellenzék követelésére kötelező lenne a Pride. Mondjuk a kötelező Pride ellen is lehet, hogy érdemes lenne tüntetni, nem? Valamit félrehallott szegény, már öreg, már nem? Amúgy ő igen, ő idős honatyánk. Ő valóságukban most azt ordibálta a hatházi, hogy mindenkinek legyen kötelező a Pride, és mindenkinek azonos neművel kell csókolozni az utcán. Hát ezért ne csak kizárólag a propagandából értesüljetek, mert akkor ez nem biztos, hogy a valós tényeket fogjátok hallani kizárólag. Hát, igen, azért van különbség a lehessen Pride, meg a legyen kötelező. Van? Igen, így ez a legyen kötelező, meg a betiltás, ez a két ellentétes vége. És most a betiltás sikerült egyelőre. Aha. Hogyha belerakjuk a legyen kötelezőt, akkor abból lehet, hogy kijönne átlagban az, hogy megint lehessen opcionálisan. Tehát nem is csak erről van szó, hanem az, hogy a gyermekek védelmére hivatkozva, tehát hogyha bármi olyat látnának gyermekek egy tüntetésen, amit ő úgy gondol, hogy a fónagy, hogy ezt nem kell látni, az minden be van tiltva, vagy akkor ennek az ellentétje az, hogy bármikor az utcán muszáj legyen látni olyan dolgot, amit a gyermekeknek, amit nem szeretnének látni. Jó, van ez így. A Telex készített egy-két interjút honatyákkal. Eltűnt az, milliárdokról? A 407 eltűnt milliárdról, ami az MNB-ből hát lába kért, ki tudja hogyan. Úgy tűnik, hogy senki nem tudja hogyan. Közben amúgy sikerült azt is kideríteni, hogy az MNB-t kihúzta az állami számbevőszék a jelentésből, hogy onnan lett fölvéve a 170 milliárd forintnyi hitel. Szóval a matolcával. Nem az MNB-t, micsodát, a Mészáros Lőrincnek a bankját sikerült kihúzni onnan, hogy akkor ez ne legyen benne. MHB-t, igen, köszönöm az MHB-t. De hát lássuk, hogy a jól tájékozott parlamenti képviselőink, akik döntenek, őket bíztuk meg azzal, hogy tájékozódjanak és döntsenek a közös ügyeinkben, mit szólnak ez az egészhez. Ha magánélet, ha közpénzekről van szó. Ugye 2016-ban már megállapította az Alkotmánybíróság, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a pénz és az alapítványokba tett pénz is az közpénz. Tehát legkésőbb onnantól kezdve vizsgálni kellett volna, hogy ezeket helyesen költik el. Az lassan 10 éve volt. Az sok dolog történt. Hát sok pénz, nem tudjuk, hogy hol van. Miért nem tett semmit a kormány az ügyben? Szerintem most fog tenni a kormány, illetve a rendőrséget. Hú, most már fog. Eljött az idő. Eljött az idő. Most már nem őrülött a énénem. Hát most már nem haver a Matolcsi. Igen. Friendship with Matolcsi ended. Úgyhogy most már foglalkozunk vele. Miért nem tett semmit a kormány az ügyben? Szerintem most fog tenni a kormány, illetve a rendőrség elvégzi a munkáját. Nem évült el, ezért aztán most... Illetve a rendőrség elvégzi a munkáját. Most már elvégzi. Ez egy mondat, hogy most már, és a rendőrség elvégzi a munkáját. Ez azért furcsán hangzik. Nem tettek-e ezzel kapcsolatos lépéseket? Ez egy fontos kérdés ezen szavai szerint. Szerintem most elvégzi a munkáját a magyar rendőrség. Hogyha hamarabb foglalk. Ez ilyen, hogy mindegy, hogy mikor végzi el, várhat 10 évet is? Nem évül el. Jó. Persze, hát az más kérdés, hogy hol van az a pénz. Tehát akkor, amikor így valaki így ráteszi a kezét, így a családi jelzésre, és azt mondod, hogy nem, ők nem mond. Meg az, hogy valaki így rátette, elvitte, igen, eladta, ugye abból vett magának, nem tudom, elkártyázta, és akkor azt mondod, hogy hello, bocsánat, hol van az az ezüst? Pontosan ugyanez ez a két szenárió. Igen. Ez semmi különbség nincsen köztük. Volna ezzel mondjuk jó, a Fidesz, akkor talán kevesebb pénzt tűnik el. Hát ebbe igaza van, hogyha valaki ezt tudta, hogy ez így történik. De hát mindenki tudta. Én, hát szerencsés, hogyha tudta, hogy ott a pénz. Fú, hát ő, a hölgy tudta. Az alkotmánybíróság, ő elolvasta, mit mondott az alkotmánybíróság. Ezt Fideszestől ne várd már. Hát egy országgyűlési képviselő. Nem az már bárki lehet. Hát most az 200 ott van, 200 ember, 199, az gyakorlatilag bárki lehet. A Jóska Pista így ment az utcán, azt mondták neki, hogy ülj már be oda a parlamentbe, odaült, és akkor hát ő nem tudott róla, hát ő csak kenyérért ment. Honnan kellett volna tudnia erről? Azért, mert az alkotmánybíróság azt mondta. Miért kéne tudni erről? Ezt én nem tudom megítélni, nem voltam ott. De ha volt ilyen... Nem azt... volt ott. Nem, olyan nem, se volt. Nem volt ott. Hát így nem lehet megítélni, nem volt ott. Csak azt tudja, aki ott volt. Így van. Akkor Pride-ot azért tudják megítélni, mert mindegyik ott mind volt. Mind ott volt. Ítélendőnek tartom. Akár 9 éve volt, akár most volt. Amúgy erről az egész ország... Egyet tetszett mondani, hogy egyet tetszett. Igen, csak olyan fura, hogy erről az egész ország tudott, és akkor most azt mondják a fideszes képviselők, hogy ők erről nem hallottak, meg hogy nincs hozzá közük. Nincs. Ez hogy lehet? Hát, de hát nincs. Hát nincs. Szegény bazen. És a Biden-t izé ekézik. Aki már ilyeneket mond, ott már gondok vannak. A Biden-t ilyenkor már rég szétcincálták volna. Közben az Orbán is egyre többet téveztem, hogy évtizedeket, meg mindenfélt kezd össze-vissza beszélni néha. De hogy van ilyen sejtésem a fón, hogy már a rendszerváltás előtt is. Volt köze a politikához? Van egy ilyen félelmem. Van egy ilyen félelmed? A rendszerváltás előtt a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja volt. Ahonnan 85-ben, jó, de sokan voltak. 85-ben lépett ki, politikai tisztséget ebben az időszakban nem viselt, mondja a Wikipédia szócikke megfelelően megszerkesztve. Ez a Fiatal Demokraták Szövetsége, tényleg. Ezt mindig emlékeztetni kell magamat erre. Nem lehetne hát mihez képest? Igen. Ugye, mihez képest? Közpénzzel tűnik is, hogy nincs köze a kormánypárt. De ez nem piac, hogy még mi mennyibe kerül. Mondtam, hogy gondok vannak. Még összezavarnék szegény öreg ember. Hogy most a piacon miért nem lehet békén lenni, csak valaki vezesse szépen haza, hozza be másnap, mondja, hogy ezt a gombot kell nyomni, ezt a gombot meg kell nyomni. Én a Fú nagyot sokszor hallottam már nyilatkozni, és tehát ő nem egy izét, nem egy össze-vissza beszélő Biden. Akkor miért mond hülyeségek? Ez valószínűleg megfontolva. Két független intézmény, az MNB is, meg a számvevőszék is. Amikor felmerült az, hogy alapítványba teszik a... Jaj, már menne. Ragd át a fónagyhoz, mert még mondd remek dolgokat. De még ő is menne, nézd, már nagyon menne. A Nemzeti menne. Banknak a pénzét, akkor mindenki pont ettől félt, hogy esetleg ez majd magánzsebekbe vándorol ez a pénz. Hát azt azért én azt mondom... nekem ő a kedvencem most. Túlzás lenne kijelent, hogy magánzsebekbe vándorol. Túlzás? Túlzás. Úgy tűnik. Hatékonyabban esetleg másra fordítani, az úgy tűnik. Ez is egy megmagyarázás, hogy ellopták. Hát lehetett volna másra is fordítani. Mondjuk gyermekvédelemre, zebrák helyett. Vagy bármire, az ellopásra. Vagy úgy! Igen, így olyan is, így ellopják a pénzem, elköltik, és akkor jön, és annak, hát ezt lehetett volna másra is fordítani. Vagy mondjuk nem ellopni első körben, és én fordíthattam volna másra. Szerinted amúgy nagyon föl lenne háborodva ez az országgyűlési képviselő úriember, hogyha az történne, hogy így azt mondanám, hogy na jó, akkor én itt az országgyűlési, megyek, veszek magamnak egy kiflit, meg egy tejfölt, kér valaki valamit, és akkor mondaná, hogy odaadná a pénzt, hogy igen, vegyél nekem is kiflit, meg tejfölt. Mm-hmm. És visszajönnék az ő kiflit, meg tejfölt nélkül, kérdezni, hogy hol van a kiflit, meg tejfölt, és azt mondanám, hogy azt el lehetett volna költeni hatékonyabban ezt a pénzt. Ezt ő mondja majd. Ne, hát én költöttem az ő. Már nem is tudom, hogy hogy. Akkor azt mondanám, hogy hát, ez valóban el lehetett volna költeni hatékonyabban. Nem sikerült annyira ez a lopás. Hát most ez nem, a többi az ott van. Beigazulódni látszik sejtéseim szerint. Hát csak azt kérdezem, hogy mit szól hozzá a 15 éve az országot irányító kormánypártnak a képviselője, hogy eltűnhet így 400 milliárd forint. De biztos abban, hogy eltűnt. Figyelj, várjuk meg a bíróság mit mond. Az állami számvevőszék azt mondta, nem? Az állami számvevőszék, hát akkor nem kell hinni. 400 milliárd forint. De biztos abban, hogy eltűnt. Hát ez Matolcsi György is azt írta egyébként az állami számvevőszéknek is, meg a pénzügyminisztériumnak is, hogy az alapítvány és a vagyonkezelő nem tud saját forrásból már. Volt egy film, ez a Végtelen történet. Na bazzeg. Na most már egy kicsit kezdek egyet érteni, mert hogy elterülődött volna a téma. Volt. De várj ki, mert ez egy tudod, nagyon... A Végtelen történet, a Fidesz uralma tűnik annak amúgy. Igen, amúgy ez egy jó film, én szerettem gyerekként. Kicsit volt egy ilyen creepy vibe-ja, de közben de valamiért szerettem. De most már lehet, hogy a Fónagy is elmondja, ja, hogy ő miért szerette. Ja. Önnek nem lehet kérdésre megválaszolni, mert mindig van egy újabb kérdése, mert hivatalból... Hát nem biztos, hogy politikusnak kell menni, hogyha zavarnak a kérdések, mondjuk ez egy prótippem, de hát ő az, aki már politikus 40 éve, szóval miért én oktatom ki őt? Még akkor ment politikusnak, igen, amikor még nem lehetett nagyon kérdezni. Vissza is hozták ezt a rendszer. Akkor politikai tisztséget nem töltött be, most olvastuk a Wikipédia szócikkét, meg az életrajzát. Hogy ezt önöknek kell végig kérdezni. Magyarországon vannak erre hivatott szervezetek, intézmények, bíróságok, Hát igen. Számvevőszék. De valahogy eddig nem foglalkoztak ezzel. De akik majd ezt elintézi. Meg van az országgyűlés maga, aki egyébként az a magyar nemzet. Sajtó, csak ne foglalkozzon itt a korrupcióval. Ja, de akkor az országgyűlés miért nem akadályozta ezt meg? Hát annak a tagja a Fúnagy, miért nem akadályozta meg, hogyha neki ez a dolga? Az állami számvevőszék, amikor jelentést tesz, hogy itt eltűnt 400 milliárd forint, akkor az a mély nem kell foglalkozni. Vagy csak most ez a kérdés a problémája, és ő amúgy egész nap ezzel foglalkozik? Nem tudom, mivel foglalkozik. Banknak a főnöke, a nemzeti a országgyűlésben lehet kérdezni a Nemzeti Bankot. Tessék bemenni az országgyűlésbe. Hát csak ugye az látszik, hogy eltelt 9 év, és hogy most jutott el ez az ügy odáig. Én 83 éves vagyok, 83 év telt el, nem 9. Na, védd meg. Nem tudom megvédeni. Nem is akarom. Fónagy János nem majlandó érdemben válaszolni a kérdésekre. Na ezért lenne jó, hogyha vissza lehetne hívni az országgyűlési képviselőket. Meg lehet, hogy felső korhatárt kell bevezetni lassan, mert... Vagy az alsó korhatárt eltörölni, megpróbálom értelmezni, mire gondoltunk. Nem lenne jó, hogy ehelyett igazából 12 éves ember is állhatna ott ezek a válaszok. Szellemileg lennének. Még nem ennyire őszintén válaszok lennének néha. Igen. Ez az ügy odáig. Én 83 éves vagyok, 83 év telt el, nem 9. Most szellemesnek gondolja magát? Hopp, megfogtalak, és tényleg megfogott, mert erre mit lehet válaszolni, hogy akkora baromságot mondtál, és közben hiszed, hogy szellemes vagy, hogy engem is megakasztani, hogy ne haragudj. Tessék? Erre azt kell mondani, hogy nagyon jó! Országgyűlési képviselő úr, ez nagyon vicces volt. Na, szóval miért nem érdekelte 9 évig az a 400 milliárdnak a kipakolása? 83 évig nem érdekelte. 3 millió forintot. Ezt nem tudjuk. Hát ebben 83 évből 74-ig meg se történt ez. Addig jogosan nem érdekelte. De az elmúlt 9-ben már nem volt jogos, mióta kiderült, hogy elveszítik közpénzjelögüket a közpénzmilliárdok. Azóta azért lehetett volna ezzel foglalkozni. Szerintem ez egy jogos elvárás egy országgyűlési képviselővel szemben. Miért kell szegény 83 éves bácsi dolgoztatni? Simán nyugdíjba mehetett volna. Lehet, hogy kapja mellett a nyugdíjat. Hogy ennyi, ezek az emberek, akik csak így leszavaznak úgy arra, amire kell, és amúgy meg hazamennek, és kész, élik az életüket. De úgyis, ő államtitkár is. De azok ott kemény politikai feladatok vannak. Nemzetgazdasági minisztérium, nem viszelj. Akkor sokat elmond erről az országról is, hogyha ő hozza itt a döntéseket. Lesz ez jobb, hogy néha hamarabb kiderülnek az ilyen zűrös ügyek, nem csak akkor, amikor már több száz milliárd forint tűnt el? Megint kategorikusan állít valamit. Nem tudom, hogy mi tűnt el, vagy mi nem. Még most se tudják. 9 év után még most se. Nem, most ugye kijött az állami számvőszék jelentés, hogy mit kell, nem kell neki elolvasni azt. Most honnan kellene neki erről értesülni, Ádám? Nézi a Hír TV-t, látta, hogy Pride tüntetés van, és vegzálják. Kötelező lesz a Pride. Kötelező lesz a Pride. Olvasta a Demokratába, a Bencsik leírta. Telexnél kikezeli a kávépénzt, hogy miért is mondhatnám, hogy a Telexnél mi tűnt el. Nem tudom, hogy mi tűnt el. Csak védd meg. Nem tudjuk, ezt valóban nem tudjuk, most már beszéljünk a fontos dolgokról. Eltűnt-e a Telexnél a kávépénz? Tegnap nagyon felidegesítettem. Láncinak a videóit néztem, ahogy beszélt a sajtóval, majd hétvégén a Fókusz csoportban láthatjátok, hogy teljesen... Fölhúztad magad egy kicsit? Fú, borzalmas módon. Annyira ideges voltam, hogy szétütöttem a laptopot. Na mindegy, ezt hagyjuk. Ijesztő valóban, ahogy a Lánciot beszélt. Ezt jól mondta a Lengyel Tamás, hogy ez egy ijesztő dolog. Viszont az is egy elszomorító dolog. Telex, igen, öreg demens embereket cseszte. Ahelyett, hogy békén hagyná őket, hogy végezzék a dolguk, ami az, hogy megnyomják ezt a gombot, amit Orbán Viktor mondott. Aztán hazamenjenek, és elköltsék a 3 milliót, amit zseppénznek kapnak a többi mellé. Mert gondolom, 1000 bizottságban benne vannak. Jó, van ez így. Még a Polt Péter feleségének is tudnia kellett elvileg az MNB ügyleteiről, aki a jegybanknak a személyzeti főnöke, és két Palasz alapítványban felügyelőbizottsági tag volt, és az alapítványok által létrehozott oktatási cégben felügyelőbizottsági tag lehet, volt. Lehet, hogy nem fogják elítélni a Polt Péter feleségét. De lehet, hogy a Polt Péter nem fogja elítélni a Polt Péter feleségét. Lehetséges. Nem tudjuk, ezt a HVG írja, hogy tudnia kellett a Polt Péter feleségének ezekről az ügyekről. De hát látjuk, hogy az országgyűlési képviselők se tudnak semmiről semmit. Hát az országgyűlés pedig kérdezhette a Nemzeti Bank elnökét, de nem tudta. Arról elfelejtették megkérdezni, hogy mi van azzal 400 milliárd forinttal? Úgyhogy nem csoda, hogy nem tudják. Aki nem kérdez, az nem is kap választ. Jó, van ez így. Semjén Zsolt elmondta, hogy a Nimród vadászújság napjaink egyik legnagyobb példányszámban olvasott havi magazinja. Gratulálunk nekik, ez igaz? Nem, gondolom nem. Nem hiszem, hogy igaz. Az igaz, hogy... Majd ők ezt mondták, hogy biztos, hogy az ellentétek. És ingyenes? Hát ez úgy van, hogy igen, tehát ezt kapják emberek, ugye bár. Ingyen? Hát nagyon hát sokan úgy, ingyen kapják. Hát úgyhogy az állam kifizeti nekem azt, hogy megcsináljam a lapot, aztán kifizeti a terjesztést. Ugye én is tudok egy nagyon látogatott, olvasott lapot csinálni. Én vagy jellemzően... A köztér nem tudod, de hogy nem látom, hogy hányan olvassák el, szóval nincs egy ilyen szám, amit utána hirdetni kell, hogy nagyobb legyen. Félreérted. Tehát ez úgy van, hogy... Mindenki van... végigolvasta, aki megkapta? Igen. Van a Magyarországos Vadászati Védegyet, aminek ez a lapja, az a vadászkamara, a tagjai ezeknek a szervezeteknek, azok megkapják. Meg mások is, én Országos Erdészeti Egyesület tag vagyok jellemzően. Tehát van olyan Országos Erdészeti Egyesület tag, akiről tudok, aki mondta, hogy ő kapja mindig a Nimródot. Én nem szoktam kapni a Nimródot, nem tudom, hogy ez mi alapján történik. Direkt levetetett semmiért, mert csúnyákat mondtál. Soha nem voltam rajta, amikor még soha semmit nem mondtam a semmiről. Van ilyen poszter a semmiről? Vagy ilyen kilőtt állatokról a közepén, hogy ki lehessen szedni? Szerintem állatokról van, kép, poszter nincs. Szerintem. De mondom, nem tudom, nekem nem jár. Nekem nem küldik a Nimródot. Az, hogy így az egyesület közpénzből megcsinálja, kiküldi a tagoknak, nem biztos az onnantól kezdve egy a legolvasottabb lap. A legnagyobb nyomtatott példányszámban megjelenő, vagy a legigényesebben megjelenő lap, az lehet, mert nagyon igényesen csinálják meg amúgy ezeket. Kösz. Nagyon szép, ilyen fényes papír. Lehet, hogy sokan vennék, hogyha pénzbe kerülne és piaci alapon élni. Sose tudjuk meg, sajnos. Sose derül ki. De semmilyen Zsolt ebbe biztos. 70 ezer magyar vadász iránt pedig tanúsítson több tiszteletet, Vadai Ágnes, ezt kéri Semjén Zsolt. Szerintem nem a 70 ezer vadásszal van problémája itt bárkinek is, hanem azzal a néhány vadásszal, akik itt mindig úgy mutatják be magukat, akik az adónkra vadásznak folyamatosan. Amikor nem. Afrikai nagyvadra. Igen. Nincs ilyen magazinjuk a Fidesznek ilyen. Úgy érted, hogy Corruption Daily. Meg ilyen autokrácia digest, és akkor pro tippek Oroszországban, mit vegyünk épp át, hogy az autokráciák így összedobják, és ilyen Kim Jong-un, meg ilyen Putyinot nyilatkozik, hogy most éppen milyen új forradalmi újítások vannak, hogy lehet ellehetetleníteni a sajtót, hogy lehet bebörtönözni dolgot, és akkor így lenne mindig benne egy ilyen, amúgy ezt még poénból is meg lehetne csinálni, hogy az ilyen autokráciák mit csinálnak éppen, de úgy megcsinál, mint hogyha ez a magazin valami menő dolog lenne, és akkor így az Orbán mindig be akarnak kerülni, és akkor megint vétózott, és akkor vagy úgy legyen, mint a Blik. Nagyon szórakoztató lenne egy ilyen amúgy. Félreérted, az észak-koreai diktátorral a munkáspárt van jóban. Ja, jó, hát jó, attól még ők is szerepelnek a magazinban, és akkor nyáron ezek, milyen jó ötletük volt. Címlapon Erdogán. A Trumpéknak, hogy megszüntették a oktatási minisztériumot, mondjuk az nekünk már sikerült évek óta. Nagyon régen megtörtént. Úgyhogy azt már nem kell megcsinálni, de nézzük, van valami más ötletük még, amit átvehetünk. Évszavai ügynök, és akkor az nagyon jó, az jó, bevált Oroszországba, és akkor átveszünk. Olyan, mint egy ilyen Marie Claire magazinban, meg nem tudom, hogy ilyen. 10 tipp, hogy otthonosabbá tegyed a tavaszra. A tavaszi nagy takarítást. Csak itt más, az olvasat ennek. Te is tavaszi nagy takarításba vagy? Áttaláltak a poloskák? 10 tipp, hogyan rakt ki őket az országból? Na, lásd meg, hogy milyen szerencsés jegyben születtél. A te születésnapodon is már kétszer elvitték az 5-ös lottót. Igen. Jaj, de jó lenne. És akkor ilyen középen meg van egy poszter a Putyinról a Gyűlölovon. Meg lenne ilyen bemutató ugye a Putyin palotájáról, és akkor mellette a 60 puszta, hogy ez mégis. Meg nem biztos, hogy mesztelen nők lennék, hanem... Ezt nem mondom végig. Szóval már... Jaj. Lehet, hogy csak így elvonatkoztattam, itt képeket látok, szóval vég az adást. Na hát, lejárt az időnk, megy a buszunk, nézzenek oda. De ne aggódjatok, mert nem csak ma láthattok minket, hanem minden egyes nap láthattok minket. Hogyha van kedvetek, akkor esetleg térjetek vissza holnap is, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek?